بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات. صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجرؤون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوجدت أني شجرة تعضد. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وفي المسند أيضا عنه، نكون في كتاب المسند كتوكا كواكي البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، هنا البراء ولا أنس بن مالك؟ أنس بن مالك، البراء بن عازب. وتقواك البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، وكاتي سيسي تلبقوا تقوبا مجانا متومي والله صلى الله عليه وسلم، غفلة أليون كون دلوات، فقال أكوليزا: على ما اجتمع هؤلاء؟ يو جنب غاني ومكسانيك هاو هاو مكسانيك وجنب غاني أليون كون دلوات. متومي صلى الله عليه وسلم أكوليزا: هاو مكسانيك وأجين يجنب غاني؟ قيل: على قبر يحفرونه، حفر يحفر أو يحفر حفر حفر يحفر. هوا مكسنيك جي كبوري ونلتيمبا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفزيك متومي صلى الله عليه وسلم، فبادر بين يدي أصحابه مسرعا، أكتموز متومي صلى الله عليه وسلم كاتي مصحب زاكي، هل يكون لك هراكة حتى انتهى إلى القبر؟ بكى كفيك في قبوري كتوك بالي هراكة باب، لكن بكى قبوريني باب. فجثى على ركبتيه، أكبيك مقوتي، فجثى على ركبتيه أكبيك مغوتي فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. أنا سمع البراء بن عازب نكمويلكي أمبلياك ممينكين أمبلياك فاستقبلته نكمويلكي من بين يديه أمبلياك لأنظر ما يصنع إلي نتزامي أنا تكفاني لكن أكون بيلي قول أنا فاني نمتومي صلى الله عليه وسلم بنا أمبلياك مغوتي هابا فبكى أكلي أمتومي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه مباكا أكوتوتيشا مشانغا وسبابو يا ماتوزياك ماتوزياك مجيكا كوني مشانغا فبكى أكلي أمتومي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه مباكا أكوتوتيشا مشانغا كتوكونا ماتوزياك ثم أقبل علينا كشكة إليكيا فقال أي إخواني أقسم أمتومي صلى الله عليه وسلم أين ندقزانه لمثل هذا اليوم فأعدوا وأجل يسيكو كما هي اليوم فنيني ما أندليزي فنيني ما أندليزي وأجل يسيكو كما هي اليوم كلا مو يسيكو هي تنفكية لين يتجي ما أندليزي لمثل هذا اليوم فأعدوا كمفانو وسيكو كما يليو فنيني ما أندليزي si watu unajiandaa kwa mambo mbalimbali idi iko mbele ufanye maandalizi una shughuli fulani ufanye maandalizi kuna jambo fulani hata mambo madogo pia pengine ukifanya maandalizi unajua nitasafiri kuna mahali fulani ufanye maandalizi sasa hii ni safari ndefu ambayo hakuna kurudi tena pale ulipotoka hurudi tena pale ulipotoka kwa maana watu wakiondoka kwenda akhira tukirudi haturudi tena katika miji hii kwamba kuna mji kuna pongwe kuna misikiti kuna hivi kuna watu nyumba fulani kwa wapi hakuna kitu hicho tutarudi lakini kivingine kabisa na kitakacho angaliwa zaidi ni kile tulichokichuma huko duniani umebeba nini kule duniani ni kama vile mmeingia mwituni au mmeingia shambani nendeni mkavune kila mmoja kapewa kapu lake alafu tutaenda kuhesabia upande wa pili huko kwenye geti linalofuata. Sasa kama wewe umebeba matunda ya nyoka nshauri yako watu wamebeba vitu vya maana ya kuwasaidia kwenye safari yao wewe umebeba vitu havina maana yoyote umekwenda mtupu au umekwenda na madudu ya ajabu ajabu ni juu yako lakini jiandaeni kwa ajili ya siku kama ya leo haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno makubwa yana maana wa fil musnad takuna katika musnad vile vile Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala min hadithi Buraida kutoka kwenye hadithi ya Buraida qala kharaja ilayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman amesema siku moja mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alitutokea sisi فنادى ثلاث مرات أكلنغانا أكنادي مرتات يا أيها الناس إني واتو يا أيها الناس إني واتو يا أيها الناس إني واتو نيني تدرون ما مثلي ومثلكم جي من وجوا مفنوانك ميمي لمفنوين yani mnajua mimi mfano wangu mimi ni upi kwenu na nyinyi mfano wenu kwangu mnajua faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam watu wakasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi faqala inma mathali wa mathalukum mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hakika hapana vingine mfano wangu mimi na mfano wenu mathalu qaumin khafu aduwan yatihim ni kama mfano wa watu ni kama mfano wa jamii jamaa wale kundi la watu walioogopea adui anayewajia. Zamani miji ilikuwa ikifamiwa na maadui, yani hakuna serikali ya moja kwa moja ya kudhibiti mambo yote, mambo ya usalama, kama jukumu la kulinda usalama wa watu na mali zao jukumu la serikali, hakukuwa na mambo haya. Ashairi tunakaa vipote vipote, makabila kabila fulani na kabila fulani hawa wanakula kiapo na hawa cha kusaidiana, wakivamiwa wale washiriki. Kwa hiyo makabila yaliishi namna hiyo. Kwa hiyo wakati mwingine makabila mengine yanatakuwa tawala makabila mengine kwa sababu kutaka ukubwa, na wengine kwa sababu kutafuta mali, au kuna maharamia na majambazi wanaweza kuvamia mji tu, wakateka, wakaua, wakachukua wanachokitaka, wakaondoka. Sasa mara nyingine walikuwa wakituma watu, wakiona hofu fulani, wakipata ishara fulani, wanawatuma watu wanakwenda kwenye vilele vya milima, wanaangalia labda kuna jeshi lolote la maadui linakuja huko, ili akatoe taarifa kwao mapema. Sasa mfano wangu mimi na nyinyi ni kama mfano wa watu ambao wanaogopea kushambuliwa na maadui, kwamba kuna maadui labda watakuja kuwashambulia. Fabaathu rajulan yataraa lahum, wakamtuma mtu anayekwenda kuwaangalilia wao. Bwana katuangalilie, taraid sawa, nenda kaangalie habari, kapeleleze huko kuna habari gani. Fa absara aladu, yule aliyetumwa yule akawaona maadui. Fa aqbala liyundhirahum, akarudi akaja kuwapa taarifa, kuwaonya wao, jamani haya sasa msikae tena, msibuteke, adui anakuja, fanyeni maandalizi, wanaume wabebe silaha, hifadhini wanawake na watoto, zihifadhini mali, yakeni ulinzi. Kwa hiyo anakuja yule bwana aliyetumwa kutoa taarifa kwamba maadui wanakuja. Wa khashiya yudrikahu aladu, na kaogopea kuwadiriki wao maadui, kabla ya yundhira qauma, kabla ya kuwaonya jamaa zake. Alipoona jeshi linakuja, akaona huyu bwana, mimi nikitoka hapa mpaka nikifika nyumbani niwaambie kwamba kuna adui anakuja, wale wanaweza wakawai au kusifanyike maandalizi yote ya haraka. Fa ahwa bi thawbi, akaishiria kwa nguo yake, kawa anaishiria kwa nguo, ayuhan nasu utitum, enyi watu mmejiliwa na maadui. Ayuhan nasu utitum, enyi watu mmejiwa na maadui. Thalatha marrat, kwa akaona atoe taarifa huko, ndio mimi nawapa taarifa kabisa, jamani limithili hadha fa'iddu, mimi ndugu yenu nayajua ile uko mbele huko, naletewa wahi kwamba kuna hivi kuna hivi kuna hivi, kuna siku hii na hii na hii, fanyeni maandalizi. Wa fi sahihi Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhu qal, nakuna katika sahihi Muslim katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kullu ma askara haram, kila kilicholevya ni haramu. Katika baadhi ya chapa kullu muskir, kullu ma askara haramu, kila chenye kulevya ni haramu. Kwani kuko vipi? Eh? Hivi vipi? Eh? Sisiki? Kullu ma askara, kama unavyosema hivi. Kwani ndio hivi hivi? Kama ndio hivi, nasema ndio hivi hivi. Tofauti nikasema kuna chapa nyingine kullu muskir. Kuna chapa nyingine kullu muskir. Nasema hivi. Kwa si ndio hivyo? Sasa kama una kitu kingine kwako kipya, itakuwa sasa hiyo ni kitu hiyo haiko hiyo sasa. Kullu ma askara haram, kila kilicholevya ni haramu. Wa inna ala Allahi azza wa jalla aqdan, na hakika kuna ahadi mbele ya Allah, liman shariba almuskira, kwa yule atakayekunywa ulevi, an yusqiyahu min tinati alkhabal, kuwa Allah atamnywesha katika tinati alkhabal. Wa inna ala Allahi azza wa jalla aqdan liman shariba almuskira, hakika kuna ahadi juu ya Allah kwa yule atakayekunywa ulevi, atakayekunywa mvinyo, an yusqiyahu min tinati alkhabal, kumnywesha kwenye tinatul khabal. Qila wa ma tinatul khabal, paka ulizwa pale ni nini hiyo tinatul khabal, mbona sisi hatujui neno gani, neno gani hili? Wao ni Waarabu, lakini maneno mengine hawayajui, hayajua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii tinatul khabal ni nini? Qala haraqu ahli an-nar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tinatul khabal ni jasho la watu wa motoni. au usaratu ahli nar, au ni ule usaha unatoka kwa watu wa motoni, ule uchafu unaomwagika kutoka kwa watu wa motoni, watu walia makamasi, saa, damu, vitu gani vinavyomwagika vile, atakwenda kunyweshwa mlevi, si una raha kwa gongo, basi utakwenda kupewa tinatul khabali ukiwa uko ndani ya moto. Usaha wa watu wa motoni utapewa, siopenda kunywa, haya kunywa hii, si wala ulevi, kwa ulevi wana zote, kila kinacholevi, hata kama chaonekana kitamu cha kiungwana, lakini maadamu ni ulevi, utakwenda kunyeshwa tinatul khabali. Hata wanaokula unga, mateja wale, si wapenda kukula, kunywa ni usaha wa motoni. Waliaudhu billah. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر لكون كتك المسند في الفيلة كتك حديث أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون حقيقة ميمن يأونا يالمسي يأونا إني أرى ما لا ترون حقيقة ميمن يأونا يالمسي يأونا وأسمع ما لا تسمعون na ninayasikia yale msiyasikia. Kuna vitu mimi navisikia nyinyi msivisikii, kuna vitu mimi naviona nyinyi hamuoni. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, si siku ile alikuwa akiswalisha salatu al-kusuf, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara katikati ya swala anaswalisha, mara anaonekana arudi nyuma, arudi kinyume nyume, kisha akasogea mbele, mara haonekana anaenda mbele kama anataka kuchuma kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam afanyaje? Baadaye akaulizwa akasema, pale nilipokuwa narudi nyuma nilionyeshwa moto, moto uliletwa pale kweli, nikapata hofu nikarudi nyuma, nimeona moto hasa jahannam imeletwa pale, na pale niliponiona nimesogea mbele nilifunguliwa milango ya pepo, nikaona yakaletwa na matunda yake, mazabibu, vikole vya zabibu na mikomamanga, lau tungechuma tukawapa mkikula mpaka dunia ikaisha msingemaliza. Lakini watu wameona, wana ukuta tu mbele, hawakuona kitu. Yeye kaona yeye, ini ara wala hata. Hata siku moja alitoka na baadhi ya masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda mahali pambali katika jangwa, kisha akamwambia baadhi ya masahaba, kaini hapa msitoke. Alafu akawapigia duara, akachora duara, akasema msilivuke ni duara, tahadharini msivuke ni duara, nyie kaini humu ndani. Basi hawakutoka. Aliporudi wale wakamweleza vitu ilikuwa kisikia sikia, kwa hiyo ilikuwa ni majini, ningejaribu kutoka tu pale, ilikuwa nishatengenezea uzio pale, lakini mngetafunwa mbali kabisa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuha ilayhi, wakati mwingine aona vitu Allah anamuonyesha nyinyi hamuoni, na wakati mwingine anasikia vitu ambavyo nyinyi hamsikii. Sawa, kwa kaona vingi na kasikia vingi. Katika alivyosikia anasema attati samaa wa huqa laha an ta'ta, imedalika, zimedalika mbingu. Kudalika, kuna kudalika Kiswahili, kubwalika pia ni Kiswahili, radi inaambiwa imebwalika, imebwalika radi, imelia ni radi, na kudalika ni kulia kukatika. Mfano kama wakati mti mkavu kusikika, ile kudalika ile. Sasa mbingu imedalika, imekaa nasikia mbingu ile kama nataka kukatika. Atati samaa, imedalika, zimedalika mbingu. Wa huqa laha an ta'ta, na zina haki ya kudalika hizo mbingu, zina haki, maana zimejaa, mbingu zimejaa, zimeshehenesha. Ha, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'a, hakuna mahali pa vidole vinne, yani ukipima hivi vidole vinne hivi, hakuna nafasi, mbingu haina nafasi ya vidole vinne tu, illa wa alayhi malakun sajidun, isipokuwa pana juu yake malaika amesujudu, yuko malaika mwenye kusujudu pale. Kama kuna kijinafasi na kijichochoro, basi ni vidole vinne tu, lakini kila mahali malaika wamesujudu, mbingu imejaa. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alayhi malakun sajidu, hapana au hakuna katika hizo mbingu sehemu ya vidole vinne, nafasi ya vidole vinne, ila pana juu yake malaika amesujudu. Lau ta'lamuna ma a'lamu, laiti mngelijua ninayoyajua mimi, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira, mngecheka kidogo tu. Ingekuwa kicheko chenu labda kwa mwaka mcheka mara moja au mara mbili, mcheka kidogo sana. Laiti mngelijua ninayoyajua, kisha hatuyajui anayojua Mtume SAW, laiti mngelijua ninayoyajua, mngecheka kidogo tu mara moja, kwa nadra mtu kucheka eh? Wala bakaitum kathiran, na mgelia sana, kwa maisha yenu ni kulia tu, malia tu. Wama taladhaktum bin nisai ala alfurush, na wala msinge starehe na wanawake katika matandiko, msinge pana nafasi hiyo tena, wala usingeweza, mgeyajua ninayoyajua. Wama taladhaktum bin nisai ala alfurush, na wala msinge starehe na wanawake juu ya matandiko. Wala kharajtum ila suudati tajaruna ila Allahi azza wa jalla, na mngelitoka kwenye barabara, kwenye njia, suudati ni aturukat, mngetoka barabarani mkao mwalia wataka uokovu kutoka kwa Allah subhanahu, ya Rabbi tuokoe sisi tusalimishe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amuuliza Jibrili, sijawahi kumuona Mikaili akicheka kabisa. Jibrili anamwambia, huyo tangu ulipoumbwa moto hajacheka tena. Huyu Mikaili tangu moto ulipoumbwa hajawahi kucheka hata siku moja. Kwa ndio iko hivyo hivyo. Si kwamba akakasirika, hofu, hajawahi kucheka. Kwa na nyinyi mngetoka barabarani mkenda kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Dharr radhiyallahu anhu, amesema Abu Dharr radhiyallahu anhu baada ya kusikia maneno haya Mtume SAW, wallahi lawadittu anni shajaratun tu'dadu, natamani mimi ningekuwa ni mti tu ukakatwa basi, singekuwa mtu, ningekuwa mti. Natamani basi mimi nisingeumbwa binadamu, ningekuwa mti ukakatwa tukafanya kuni kadhia ikaisha, kwa sababu moto umeandaliwa majini na watu. Taweza sisi? Lawadittu, wallahi lawadittu anni shajaratun tu'dad, tu'dad ay tuqta, sinu hiyo katika hadithi, la tu'dadu shajaratuha, haukatwi mti wake. Allahu akbar. سند هذا الحديث ضعيف. سمورق لم يسمع من أبي ذر قال هو أبو زرع ببي حالي حديثي حسن ولا ضعيف. حسن حسنه الألباني لكي قلت كباري يطرق زيك ولا ضعف كوني حسن لغير. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه قال, na kuna katika al-Musnad ya Imam Ahmad vile vile hadithi kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi janaza, anasema Hudhaifa, tulikuwa pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam katika jeneza, tulikwenda kuzika. Falamma intahayna ila al-qabr, tulipofika kwenye kaburi, qa'ada ala sha'fatihi, akakaa katika ukingo wake. Faja'ala yuraddidu basarahu fihi, akawa ananirudisha rudisha jicho lake katika kaburi, anatazama kisha tena pembeni, anatazama tena, kila mara anaangalia. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yudghatu almu'minu fihi dhaghtatan tazulu minha hamailu, ataminywa atabanwa mu'min katika hilo kaburi, au ataminywa mbinyo mmoja, dhaghtatan tazulu minha hamailu, zitaondoka kwa sababu ya mbinyo huo au mbinyo huo hamaili zake. Imetafsiriwa kwa maana mbili hapa kwenye hadithi, imetafsiriwa ni uruqul unthayain, ni ile mishipa iliyopo katika hasua mbili, lakini pia imesemwa hamailuhu ni zile sehemu anazobeba, anaziweka silaha katika kwenye sehemu ya mabega yake, kwa maana kwamba ataminywa mpaka ile mabega yatajikunja yataondoka, au mbavu zitaondoka, ndio hamail. Lakini kwa tafsiri hii iliyowekwa hapo ni kwamba itaondoka ile mishipa ya hasua zake mbili. Wayumlau ala alkafiri nara, na kafiri atajaziwa moto. Walhamailu uruqul unthayain, naqalahu alharawi an alazhari fi alghalbiyin au fi algharibain. Wayahtamilu an yurada bihi mawdi'u hamail alsayf ay awatiquhu wa sadruhu wa adla'uhu, yahtamil ikawa ni hivyo, mabega yake, kifua chake, mbavu zake. Tamam. Wa fil musnad aidha, nakula katika al-musnad vile vile Imam Ahmad, wal hadith akhrajahu at-Tabarani aidha, wal Bukhari fi tarikhihi mukhtasaran, wal Bayhaqi fi ithbat adhab al-qabr, wa ghayruhum min tariq Muhammad bin Ishaq al-Mutallibi قال حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر رضي الله عنهما فذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقد خلف بن إسحاق خالفه بن الهادي فرواه عن معاذ عن جابر. ومعاذ بن رفاعة فيه ضعف يسير، قال ابن معين ضعيف، وقال أبو داود ليس به بأس. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي. أرسم جابر تلتوك بموجة نمتومة صلى الله عليه وسلم، تلتوك تكيب بموجة نمتومة والله صلى الله عليه وسلم كوينك وسعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي وكتل لبكوفة. فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، wakati Mtume صلى الله عليه وسلم alipomswalia, wawudhi fi qabrihi wasuwiya alayhi, na akawekwa kwenye kaburi yake na likasawazishwa juu yake, sabbaha Rasulullah صلى الله عليه وسلم fasabbahna tawila, Mtume صلى الله عليه وسلم alisabbih, alimsabbihi Allah na sisi tukasabbihi kwa muda mrefu. Thumma kabbarahu, thumma kabbara fakabbarna, kisha akaleta takbira tukakabiri kwa takbira na sisi. Faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta, akaulizwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kwa nini umesabihi kisha ukakabir? Faqala laqad tadayaqa ala hadha al-abd as-salih qabruhu hatta faraja Allah anhu, kwa hakika limekuwa finyu kaburi juu ya huyu mja mwema mpaka Allah alipomfariji. Ma haluhu? Hii hadithi dhaif, hadithi dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.